aqui pra minha beira. Diz-me que algazarra é essa. Diz-me que algazarra é essa. Quem subiu a cerejeira? Diz-me que algazarra é essa. Quem subiu a cerejeira? Tem cuidado, maçãzinha. Há pra aí muita roseira. Tem cuidado, maçãzinha. Há pra aí muita roseira. Há pra aí muita roseira. Também aprendi sozinha. Há pra aí muita roseira. Também aprendi sozinha. Essa menina. Chega cá, tenho ramos de agarrar. Acredita, meu amor, fico para te ver dançar. Uma sanda cor da lima vai ser longa travessia. Uma sanda cor da lima vai ser longa travessia. Ver o mundo mais de cima está sem boa companhia. Maçãzinha camoesa, tens ao colo a flor da vida. Maçãzinha camoesa, tens ao colo a flor da vida. Se te lanças ao silvado, tu vais ser a destemida. Se te lanças ao silvado, tu vais ser a destemida. Tu vais ser a destemida. Pois vamos a falar com uma pessoa, Xulio, que conhece muito bem esta música. Que coñece moi ben esta música que estamos escoitando. Maçãzinha, que ten moito que ver coa raya. Exactamente. Vamos a la, veña. E ademais, ti, a persoa coñecela ben con ele, eh? Sí, sí, ele coñecenos a nós tamén. E a nós tamén nos coñece. Veña. Sí, señor. Manuel, non? Manuel, moi boas tardes. Boas tardes. Boa tarde, Manuel. Manuel Lamela. Hola. Manuel Lamela, un grande coñecedor da raya tamén. E tamén. Eu puxen esta peza precisamente Maçãzinha para que para relembrar un bocadiño de esa raya que non existe, vamos, que é imaginaria por hoxe en día, sí. Non é? É imaginario todo. Claro que sí. Claro. Nun tempo sí que había, pero máis... Hoxe en día é tan xa, estamos tan perto, non? Sí, xa está ultrapasado xa. Eso. Bueno, a nosa chamada é para felicitarte a ti e a toda a familia de Lamela, porque bueno, foi un fito extraordinario e importantísimo, uh-huh. O feito de que o día 14 de agosto colocouse unha placa relembrando onde naceu e faleceu o noso grande teu irmán, non? Pues sí, grande José. Amigo Xosé Lamela, non? Pois sí. As emocións daquel momento foron importantes, e ao mesmo tempo a participación pois de grandes amigos e moitas persoas que non puderon asistir por culpa de que eran datas tamén un poquinho sí, referenciadas pues, en Galicia, non? Sí, sí, señalado porque claro, 15 de agosto todo hai festa en todos os sitios, todos ten compromisos, claro. Familiares, pois sí. Aún así, pois sentámonos un bo puñado, os bois de xenerosos. Bueno, ti eres máis bois xenerosos que a nosotros. Bueno, o caso é que eu participei, gostei moito da grande colaboración de moitísimas uh-huh. persoas. Eu precisaba estar aí porque, bueno, o aprezo que eu tiña con Xosé, que todos temos, e nós, a radio concretamente ten con, sí. tiña con Xosé, pois tiña que facerse patente. Pero que, eu quería preguntarte a ti, como irmán, como familiar, que sensacións tens desa data? Sabes, cando as cousas son tan próximas a un... Sí. Sí. Porque se estamos a falar de terceiros, pois dixo o que queres ou que se te ocorre, pero neste caso non é o corazón que fala, é o corazón que sinte, uh-huh. Tan próxima a cousa que foi un día moi emocionante, un día... Claro, eu percibí uh-huh. con todos os que estaba de salir, percibí. Por certo, eu relembrei unhas palabras de San Agustín, que era, gracias, agre, memoria cordisés, que a gratitude é a memoria do corazón e entón quere dicirse que todos que estábamos ali tiñamos esa, non? Esa gratitude mm-hmm. por participar, sentir moitísimas cousas coas que compartimos con Xosé, non? Pois sí. Porque todos que tivemos contacto con ele sabíamos que naquel día precisamente Xosé non estaba presente físicamente, sí. pero estaba no corazón de todos os que estaban ali, porque eran amigos, veciños, sí. Xente de distinta cosa, sí. había da política, había da sí. cultura, había xente, pero sobre todo os amigos e os veciños, sí, os que máis sentimos a proximidade, claro. Sí. Pois eu... Emocionante. Sí. Eu o que máis lembro, e lembro moitas veces, é cando falaba das ermidas, non? Das ermitas ou algo así, non? Dunhas igrexas ou algo así. Non, falaba... O que máis falaba de varias capelas que hai nos montes de redor, non? Na contorna, non? As virxes da contorna. As virxes da contorna. Exactamente, as virxes da contorna. Principalmente aquela que fixo o libro dela, non? Eu conservo o libro. A virxe do Xur, espero que el mencionaba todas, a da Peneda, do Viso, todas. El relacionabas como, a lenda contanos que a Santa Eufemia tiña sete irmás, e non sei quanto. Entonces, puña as irmás da virxe, eran as outras que a do Viso, a da Peleda, a do Xurés, as da Contorna, que entonces ele relacionaba as como as irmás, as virxes da Contorna. E tiña, eu comentoume no... Así casi nos últimos comentoume que tiña xa bastante documentación sobre unha desas capelas. O que pasa é que non sei, ao mellor na súa documentación, no seu ordenador, no seu computador, seguro que teria algunha cousa con respecto a algunha delas que lle gustaría tamén volver a publicala. Pero falamos en privado, quizáis, Manuel, de que posiblemente poidamos reeditar algunha das súas obras, non? Uh-huh. Pois pode que sí. É máis, o outro día, estes amigos que se juntaron, sí. todos coinciden en que é unha pena que se perda todo o material que ten. Claro. Entonces, ver qual é o destino mellor que se lhe pode dar. Aquí hai alguma xente interesada, agora o Reza, que fala con vos cás veces, que é de Nova, ten máis tempo, sí. Compor un pouco a... Porque ele tiña, por exemplo, a Santa Eufemia. Eso. Unha santa que foi martirizada aquí, que ten o seu nome, a Santa Eufemia, que é o noso parque de Xureza, Santa Eufemia. Entón, ele encontrou documentación que o obispo don... Bueno, no 1700... que foi obispo de Ourense, fixa a vida de varios santos, entre eles o de Santa Eufemia, pero ubica na época romana. Entón foi perseguida por os romanos, non sei quanto, martirizada, aquí nestes montes. Xosé ten unha historia moi bonita. Tamén martirizada, porque foi na época medieval, no ano 1100, cando apareceu aquí en Manín. O sea, na época dos prus moros, non prus romanos. Tanto ten unha medio lenda, medio historia, pero con os datos que ten, ten unha historia moi bonita, que, claro, ten un... en formato libro xa para, o sea, tiña moi adiantado ese, sí, sí, sí, ese traballo. Sí, sí. Lógicamente temos que procurar, aínda que sexa con tempo, o sea, pausadamente, porque tampouco temos demasiada presa, pausadamente, pero sin parar, pero poder relembrar e recoller cousas que el tiña xa documentadas e ademais escritas, sí. Pois lógicamente que será para nós un prazer e unha honra para a propia localidade, non? Pois sí, porque as persoas non son só elas, son elas e a súa obra. Claro. Se deixamos morecer a obra, que pues, as persoas vanse detrás dela. E iso, a memoria queda no traballo que deixan. Se é pegada. Claro. Despois, outra cousa que tamén me gustou e, bueno, eu compartín con todos vosotros, ti tamén, seguro que emocionaste tamén moito, no? Cando subimos a Xurés, a Virxe do Xurés, o que máis ou que menos, bueno, fixe ali un pequeno parlamento, lembrando a Xosé, que, por certo, rematou extraordinariamente co aquela canción que lle fixo Carmen Penín, sí. Dice, ¿no? Se Carmen Penín tiña lle prometido facer un himno a Virxe do Xurés, sí, sí. Porque ela é dali do Couto Misto, ou seja, esta zona tamén que ten uns privilegios especiales. Claro. Fixo-lle tamén algo parecido para o Couto Misto. Entonces estaban a argallar aquel... Vaya, parece que se nos cortou a comunicación. Vamos a intentar voltar outra vez a conectar con ele. Mientras tanto, poñemos un bocadiño de música mientras facemos esa conta. Por aquí a Manuel Lamela, Xulio. Bueno, que estábamos... Que tú ya estabas facendo preguntas. Estábamos falando da homenaxe que se lle fixo ali na Capela da Virxe do Xurés, que rematou coa interpretación dun himno que Carmen Penín tiña preparado para dedicado precisamente a Virxe do Xurés. Pero que tamén Carmen Penín tamén fixera un himno ao Couto Misto, non? Estabas dicindo. Sí. Ela é natural dali do Couto Misto. Non é daquelas... Porque o Lameda foi declarado, ou seja, tamén... Fixeron o xuiz. Nombraron... Xuiz. xuiz honorario do Couto Misto, tuvo relación con ela, e charlando, invitou a vir aquí a Elbono a Xurés. Había forma de facerle un, pois, prepara-me a letra e eu fago-lhe unha música que ela compón tamén. Pois sí, fixo-lhe entón o hino que trouxo. Foi, o sea, estreou ese día, porque pouco antes de falecer o José, ela tiña mandado unha maqueta. Un adianto, sí. Sí, do que estaba a facer. Le veño a Orense, que estaba ingresado naquele momento, xa non saiu do... escoitou na percar así, nunhas condicións xa moi deteriorado. Delicada, sí. Vale. Pois sí, oficialmente foi estrenado ali, o día de... De, despois, eu tamén, despois tamén disfrutamos tamén con un grande xantar de convivio extraordinario que nos fixo chef Domingos Domingos el que é o chef do balneario, non? Hotel Balneario Caldaria de Lobios, que bueno, pois non sei a cual mellor, non, de todos os servicios dos pratos que nos serviu, non? Pois sí, extraordinario. E ademais non só por o elegante da comida, por todo, pero a compañía e a ser confraternizado aquele rato ali. Sí, sí. Eso son momentos que é inesquecible, sí, sí. Queda. Hai que escribir algo, hai que poñerlo... Eu xa lle pedín a Suso, xa me mandou algún escrito. Non sei, pedirlle a todas as persoas que poidan, que queiran e que desexen facer patente ese traballo que de homenaxe que lle fixemos a Xosé, pois para poder escribilo ou poder deixar constancia del nas nosas revistas, tanto Xurdimento de Lleida como Lúa Nova daqui de Cornellá, que son os medios de comunicación que temos máis a man, e como eu axudo a coordinalo, pois lóxicamente non sei, aunque sean escritos cativos o suficientemente importantes para que quede aí constancia, non? Se compromete, le ten xeito para esas cousas, seguro que vai salir algo digno. Bueno, sí, xa mirarei de poñer tamén algunha das fotos que aí tivemos de convivio. Pero, por certo, que foi un día extraordinario, non choveu nin exceso de calor nin exceso de frío, non? Pois perfecto. Eu casi non me enteré porque estaba nunha nube, foi algo... Hombre, aquilo foi emocionante, foi emocionante. Eu percibín esa emoción que tamén eu me emocionei un momento determinado, casi as baguas chegaban á cara, lóxicamente, porque é unha lembranza dun aprecio que se compartía entre todos, non? Sí, e despois ver que ten moitos admiradores, o sea, que non éramos dous, nin cinco, nin 20, nin 40, éramos un centenar de personas ali, nunha época tan señalada que... efectivamente a xente reconoce que ten os seus valores, efectivamente. Claro. Yo e máis aínda, a parte de valor feiticeiro e persoal que existía ali, tamén outras persoas, grandes amigos e personalidades tanto da literatura como da ciencia, como Manolo Ribeiro ou como Benito Reta, todos estes mandaron a súa colaboración e as súas palabras, non? Sí. É dicir que... Os que non puderon vir, pois mandaron, sí. E outros na prensa incluso reseñaron a referencia, claro, tamén, claro. Pois, sí. Bueno, pois que felicitámoste porque ti tamén participaste, fuches alma mater dese evento, dese traballo, e que eso que continúe, non? Que é importante, vamos a seguir esa teima para que poidamos seguir disfrutando polo menos do valor que nos deixou Xosé para compartir, non? Que, por certo, moitas persoas coñecen que pasa unha vía romana pertiño de Lobios gracias á súa intervención. Pois, non está a olvidar porque estamos a remexer todos os cordeliños que podamos para ver se incluso xa temos organizado para o día 14 de agosto do ano que ven outra. Ir ao Xurés plantar un olivo. Ah, en memoria de José. Sí, bien, señor, sí, señor. Pois, pois será un sitio extraordinario, ademais organizarnos así para nun día e a causa non que todo sí. A cosa que teña continuidade para ele ser a semente para que outros que foron ou que veñen vexan que non nos olvidamos de quen ten, quen deixa rastro, quen deixa pegada, pois recordámolo. Exactamente. Sí, sí, que eso aumenta o valor da propia poboación. É dicir, que cualquera das persoas que non ten por que ser grandes estudiosos nin grandes inxeñeiros poden ser relembrados e lembrados na propia localidade, posto que fixeron algunha cousa dando a coñecer os produtos e os propios bens que se poden disfrutar nesa zona, non? Pois, eso estamos. Entonces, que aquel local paradisíaco como era o Xurés, onde o Xosé ergallou parte da súa bibliografía, sí. Que perdíase moito naquela zona, porque é un paraíso, claro. Hombre. O Xurío conoce. Claro, claro. E os que conocen aquilo, pois, pues, admirámoslo, porque... é lógico. E nos sempre convidamos a todas as persoas que se acheguen precisamente ali e que fagan o que nos pedía Xosé cada vez que subíamos o Xurés, que subíamos a capela, hai que tocar a campana para escorrentar os malos augurios. E a xente do povo, a xente da aldea, a xente que está abaixo, sente que nos, alguén está ali. Que alguén está tocando para que os malos espíritos desaparezan. Non, eu pretexto que temos, vamos tocar as campanas, vamos a Vixa, subimos ali, dá-se dos remeneos ali as campanas, e volvemos, que parece que... Sí, é parte outra cousa. Sí, hai que recomendar a Vixa. Ali vienos un pouco, ali é como unha confesión, en vez de facer uno que as campanas... libéranos dos males, como dicía José. Sí, sí, sí. E ademais, que non é somente a Virxe do Xurés, que é a Virxe de Santa Eufemia, a Virxe de todas que están nas capelas. E as minas, cualquier visita, cualquier zona que se poida unha chegar por ali, hasta a Gorga da Fecha, hasta cualquier sitio que por ali queiran visitar, e despois rematar en cualquiera dos restaurantes que hai na zona, que podes desgustar grandes xantares, grandes... E a chegarse ao mellor a Portugal, que non hai raya, como dicimos antes, que ali tamén sirven pulpo o bacallao de moitas modas, non é? O cabrito e o que se lle poña, que ten excelencias tamén. Portugal moi famoso aquí, sobre todo o norte. Sí, ui. E a nosa prolongación, nós somos atiles. Claro. Pues... A pena foi que non puiden estar eu ali, porque estaba convaleciente, pero... teño que ir aí recuperándose. Armando, estuveches aquí porque, como dicíamos, tampouco eso se estaba, e todo lo sentimos. Claro. Presencia física que... non estaba, pero no noso corazón, claro, no noso pensamento, claro. Estaban, claro que sí. Claro, Armando estaba aquí conosco porque sabemos a intención, claro. Cual era. Pois eso, a seguir mantendo esa unión e esa tema de que, bueno, Xosé síguenos axudando a ter ideas interesantes con respecto a Baixa Limia, como non? Sí, señor. Da súa poboación, do seu povo. Sabémolo porque é vos máis que ninguén. Porque ele facía os seus invitados, e facía, claro. Falaban de todo, pero casi sempre viñan terminar os seus Xurés. Sí, claro. Sí, sí. Dáballe redondas, falamos de todas as zonas que queiras, de Bande, de Moinhos, de Merea, de donde que... Pero, ou levaron un cuarto de hora ao Xurés, porque sí. O Xurés, ele non só conheceu o Xurés, amavo. Sí. Entonces, Eu sou un torno, a súa... Sí, sí, sí, sí, era a súa contorna. Sí, sí, era, era a súa vida, era, era, era extraordinario. Bueno, pois, Manuel, que te agradecemos moitísimo que estiveras así contigo. Por certo, hai que lembrar unha cousa que é moi importante, que aínda queda a seu pulso, por posto que non había semana ou quincena que él non mencionara... a reclamación da continuidade da autovía que ah, que, sí. Que pois pues non temos falado veces. Veces a autovía que remata o sair de Cedelanova e que debería continuar hasta chegar a unir con Portugal, con Portugal, ¿verdad? Claro. Pois pues, os portugueses están reclamando, que a costa vai adiante e aquí todas, o sea, os comerciantes, os políticos, incluso os deles, están todos a reclamarlle, claro, unha obra cara, en principio, o movimento que ten hoxe, pero o día que teñan a obra feita, isto... mellorará todo, claro. Mellorará toda a comunicación, además o tempo de non sei, os servicios que precisa esa zona, impostos páganos igual que en Ourense mesmo. Todo o norte de Portugal, que ten aquí en menos de 100 kilómetros, ten 3 millóns de habitantes Portugal. Claro. O Porto, Braga, Coimbra, ou sea, esta parte norte toda que está aquí a 100 kilómetros. Sí, claro, sí, claro. Ah, ese é algo que bueno, é lástima que non se rematara de como é debido. Bueno, o gallá que exactamente. Que esa semente que el tiña que puña vaya para adiante con cariño, nos seguiremos lo reivindicando. Eso, sí. Exactamente. Sí, sempre con boa cara, pero achuchando que Manuel, que che damos unha aperta grande, que seguiremos en contacto e falaremos, pois, a ver cando haxe algunha outra publicación ou algo así para que poder... O vosso dispor, o que queirades. Vale. Un abrazo moi grande. Igualmente. Unha aperta grande, xa te incomodaremos noutro momento. Moitas gracias. De noche con la luna y aunque nevara, de noche con la luna y aunque nevara. Y eres amigo mío. Radio Samboy. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Com podem ajudar a les víctimes del terratrèmol del Marroc? L'Ajuntament de Sant Boi recomana que la ciutadania contribueixi amb aportacions econòmiques per mitjà dels comptes oberts pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. La recaptació contribuirà a l'assistència a les persones damnificades i a la reconstrucció de les zones afectades. Per a més informació, consulta la web municipal santboi.cat. Boy. Bueno, pois, vámonos a capital da Ribeira Sacra. Vamos. Ele, con o seu amigo e compañeiro Xosé Manuel, claro, que nos vai falar dese apartado, de quen che preguntou. Así que, moi boas tardes, Xosé Manuel. Hola, boas tardes. Boa tarde, benvido outra vez. Moitísimas gracias por participar novamente. Xa sei que tes ocupacións importantes, pero, bueno, se si perdes un bocadiño de tempo con nosotros... Será ben remunerado. Como mínimo agradecido. Remunerado? Ostras, eso abrimos ollos, eh? Sí, colleu a libretiña pequena para apuntalo. O que pasa no que non sei... Se dixete ben ou te equivocaste, pero fixete me abrir os ollos, eh? Colleu a libretiña pequena para apuntalo. O que pasa que non sei se falou cos dirixentes, cos que teñen man para que a banca funcione. Exactamente. Bueno, pois pues, máis motivación non podo ter este ano despois de escoitar as palabras de Armando, eh? Vale. Eu corroboro todo que el poña por diante. A verdade é que o pasa que eu non estou ali o carón do... Corroborras todo, non? Eso sí. No, borrar nada, pero bueno, de feito, o que importa é que estamos ben e que, bueno, pois pues, continúas. De verdade que para nós é un prazer e unha alegría. Honrasnos. Esa. Bueno, tampouco se trata de facer a pelota en directo, eh? Non é pelota, é a realidade. A ver, eu gábome de ter un correspondente como a ti, non pode ser outra cousa. A verdade é que a moitísimas persoas me dicen, yes, que es que fai as viñetas, quen é? Digo, joder, pois pues un dos mellores correspondentes que hai en Galicia. Claro, sí. É única, a túa participación é única, non hai naide que teña no. Que te, dos que coñezo, polo menos dos que me movo non hai ningún. Non hai naide que teña ese privilexio que temos nós. Non. Bueno, pois pues, porque eu cando deso e digo, "E estas viñetas?" Eu nada máis que as miro e digo, "Ah, Xosé Manuel, moi ben, estupendo." Digo, "Pero este de onde é?" Dixiño, pois eche de ben pretiño, eche de Monforte. Que persoas importantes, ou polo menos que se dedican á comunicación, sí, preguntan, dice, pero ti como eres capaz de conseguir eso? Eso, págalo ben e tal. E dixiño, home, non o suficiente, pero a verdade é que é un detalle importante. Os de Radio Roncudo, e os de Radio Neria, sí, e os de Radio Fene, dice... Oh. Qué maravilla de participación e colaborador tendes aí. Sí. Que, por certo, non sei se chegaches a falar ao final con Enrique. Pois non cheguei a falar. Comuniqueime con él, pero non cheguei a falar. Pero teño aí en axendas, porque, bueno, tive un evento ali en Fene, claro. Comuniqueime por WhatsApp con él. Moi ben, unha maravilla. A verdade que moi ben. Pues era... O Xan Veiga, que ven o coñecedes, que foi, sí, entrevistado voso, sí, actuaba en Fene, e deía referencias porque querían chamalo para hacer unha entrevistiña. Vale, sí, sí. E moi ben, quer dizer, Xan encantado, e tamén despois escoitei a entrevista, moi ben. Pois alegrámonos moitísimo, de verdade, claro, que valoren, pois eso, o... ese altruismo que aportamos a nosa cultura, que non ten nada que ver cos congresistas que rexeitan o noso idioma. Non. Que por certo, aproveito xa como o Pisuerga pasa por Valladolid. Pasa por aquí, sí. Como se adoita dicir, que Xan Veiga presenta espectáculo no Fiot de Carballo o día 29 deste mes. O Fiot, anda, fíxate ti. É un grande evento, Fiot. Sí, sí, sí, sí, sí. O Fiot, o Festival Internacional de Teatro de Carballo. De Carballo, mm-hmm. Sí, sí, sí. Que chamase o espectáculo, son 30 anos no humor, mm-hmm. O sea que mira, para vender os programas tamén o podes chamar, é unha especie de escolma humorística de anécdotas, de mm-hmm. espectáculos que ten feito nestes 30 anos, unha escolma mm-hmm. de 30 anos facendo rir. De 30 anos, pois, arriba do escenario, levando o seu humor por toda a Galicia. Que non é estrea o espectáculo, chámase Sonche Historias. Sonche Historias. Todo xunto, Sonche Historias. Sonche Historias. E tanto que sí. Xa vos pasarei igual algo máis de información. Uh-huh. Bueno, se te saben, chamalo antes de da estrea, pois... Muy bien. Xa vos deixo aí. Xan Beira, vale. Xa vos deixo que fazer, como diña nai. Xa vos deixo aí que fazer. Deberes. Sí. Xan Beira, logo. Correcto. Se queréis empezamos, o quen se preguntou, non sei por que edición imos xa... Bueno... non anotamos, o que sí é certo que é ben recibida sempre. ¿Desgustan ou como...? No, oxe, mira, oxe vou vos sorprender. Dime. A ver, hai que tamén sorprender de cando en vez ata as parellas. Vale. Sí, señor. Oxe, nin me gusta nin me disgusta. Ai, non? Exactamente. Vale. Xa oxe non vai ser nin gústame nin desgústame. Oxe vai ser nin me gusta nin me disgusta. Ah, mira. Que vos parece? Estupendo. Mira, bueno, que non é un cambio para botar cohetes, para ahora puñarnos aquí pues exquisitos, pero bueno, é diferente. Muy ni bien, me gusta ni me disgusta. Empezo. O lugar, xa o sabe, creo que todo Galicia, toda España, toda Europa, todo o estranxeiro. Sí. O lugar empezará tempadas en galloso. Vai, por Dios. Vai, está doente. Non sei, creo que hai algún antecedente de fallar un programinha cando lle morreu a nai, evidentemente, sí, unha viaxe que tivo que facer fora. Bueno, creo que hai 3 ou 4 momentos, pero contadísimos, cos dedos dunha man, nos que fallou porque non lle quedaba outra o lugar. Ajá. Pero esta tempada, este 15 de setembro, mañá, o lugar empezas en galloso. Vaya. Vale. ¿Sabedes por qué? Porque debe tener alguna recuperación, alguna doenza, sí. Correcto. Sí. O 21 de agosto, galloso foi operado da cadeira. Sí, sí. Ah. Tiña xa problemas, levaba arrastrando, e ao final chegou o momento de que non lle quedaba máis remedio que pasar polo quirófano. Uh-huh. A la foi... Constame que está recuperado, que evoluciona moi ben, xa camiña con muleta, pero aínda non está de todo ben como para subir ao escenario. Ajá. E como dixo el, literal, pasei por boxes e xa estou dando voltas de quecemento para poñer a punto motor. Moi ben. Sí, señor. Terá como sustituto unha berinesa, os teño entendido. Correcto, mira, vexo que estades moi ben documentados. Empezades o curso calibretiña nova sen empezar, que cheira aí a papel, a celulosa, sí, nova, que ides apuntando todo con boa letra, sin tachós. Bueno, que comezo de curso, unha maravilla. Sí, sí. Pois ben, conseguir estar no certo, berinesa. E para máis señas, Esther Estévez, a protagonista, Estévez, e xa coñecida e famosa presentadora do Digo Choeu. Sí. Pois ben, ela a escollida para estar mañá ali guiando o lugar. Uh-huh. E como dixo ela tamén, textual, botando ya aí unha chiscadela de ollo a Galloso, uh-huh, estou practicando a técnica de pegar o micro ao papo. Está ben. Que están aí, bueno, animando uns aos outros. Tamén dixo nas redes sociais, en algunha entrevista, que tampouco a xente, porque vai a presentar agora o provisionalmente ou de forma interina, o lugar, non vai deixar de facer o programa Digo Choeu, polo que tantos éxitos e recoñecementos está recibindo. Sabes que me dixeron a mí unha vez aí en Cambados? Que se dixeron, a ver. Cando que préndenos. De vez en cando pois vou a presentar ali. E entón pois me dice o mismo técnico de son, dice: "Achega o micro como se foras galloso á boca." E dixe: "Pero eu non son galloso, Que eu son mellor que el." Vale. Os técnicos de son, uh-huh, moitos deles xa te advirten ou ou te che sí. aconsellan. Sí. Pero sí, tal cual, Pega o micro como o galloso. para que o micro recolla todo o son como ten que recoller, e escoite mellor. Exactamente. Que, bueno, xa marcando escola. Muy, sí, bien, señor. Muy bien. El remato este ni me gusta ni me disgusta. Uh-huh. Pues bueno, un apunte de datos que también son importantes. A veces también a la gente le gusta saber. O Galloso tiene 67 años. Eleva 32 en un lugar. Sí, señor. Sí. Media, bueno, casi media vida, Sí. O sea, que bueno que o Galloso volverá al lugar, claro, tenía que volver, pero de momento están creando expectación con esto. E bueno, xa vos digo, eu creo que unha rapaza que vai poder moi ben, e como como presentadora interina, pois, bueno, aí imos ter uns programiñas. Sí, bom, a mí pareceme unha persoa respetable, unha persoa extraordinaria. Galloso axuda moitísimo, traballa moitísimo con respecto a comunicación e demais, pero si se fai caso do que din esas normas de xubilación, pois podía dar paso precisamente xa a xente nova. Xa ten idade, non? Por a xente nova, exactamente. Sí, señor. Correcto. Continúo falando de cousas acontecidos destes días, sí, que muy... nin me gustan, nin me disgustan, insisto. Uh-huh. Outra delas é a nova destes días, que apunta cara ao xuiz Vázquez Taín. Uh-huh. Que seguramente tamén o coñecedes. Sí. Que é coñecido, mediático, escritor, colaborador televisivo, bueno, un home polifacético moi moi coñecido, aparte de pola súa a profesión como xuiz, por outras pois cousas que fai no día a día. Pois ben, dese tanto que facer paralelamente ao seu oficio, a súa profesión de xuiz, soubemos estes días que foi sancionado polo Consello Xeral do Poder Xudicial. Seica, o seu cargo é incompatible co traballo nunha productora de televisión. Ajá. Como vos dicía, ademais de exercer como xuiz, participa como tertuliano, colaborador en programas de televisión, por exemplo, no programa de Ana Rosa en Telecinco. Uh-huh. E no Quen anda aí das tardes da Televisión de Galicia. Uh-huh. Pois ben, o Consello Xeral do Poder Xudicial, o órgano superior dos xuíces que organiza, uh-huh, pois a magistratura, digamos que lle tirou das orellas, suspendeu uno durante 10 días por unha falta moi grave. Anda, por participar nun programa de televisión. Correcto, sei que a primeiro non informou, tería que ser informado, uh-huh, e segundo, despois de ter informado, que valorara o propio Consello se era compatible ou non. Vai, hombre. Eu entendo, non entrei en detalles tampouco na lectura destas noticias. Eu entendo que o ser xuiz, os xuíces pois teñen que manter unha imparcialidade, non estar non ser opinadores nin crear opinión, uh-huh, pois a nivel claro, bueno, a estos niveis que tú dices un colaborador televisivo xeneras opinión pública. Claro. E pronunciaste, opinas e un xuiz, uh-huh, ten que ser imparcial. Entonces estás de colaborador opinando como tertuliano, opinando sobre temas, pode un pouco, non sei, se manchar ou alterar a, non tiña por qué, non? Pero a túa imparcialidade como xuiz. Aí está, que é incompatible. Aí está a liberdade de expresión, aí ver, onde acaba e onde peza, non? Xa. Sí. Supoño que máis polo o corporativismo, non, tamén. Sí, é polo estético, non? Sí, bueno, claro. Bueno, aí está. Bueno, máis. Sí. Outra cousa, esta realmente non é ni me gusta ni me desgusta, esta teria que decir me gusta en mayúsculas, está aquí no, no paquete, pero un gustame en mayúsculas, que é non, que a vos seguro, que o galego, ao mesmo tempo que o catalán e o euskera, poderanse falar no Congreso dende o vindeiro martes. Ajá, mira. A mesa da Cámara baixa, sabedes, o Congreso, fixou para os días 19 e 21 de setembro, os plenos nos que se ratificará o uso das linguas cooficiais no Congreso. Uh-huh. Habrá unha reforma do regulamento para que sexa efectivo a partir deses días. Ou sexa, que igual que pasa no Senado, no Congreso, catalans vascos e galegos, catalans, vascas e galegas, poderán expresarse na súa lingua e o resto poderá escoitar a traducción, poderá entender o, se non entenden xa, sí, a través dun pinganillo, ou que se está a dicir, xa que será público e será oficial o uso na cámara das linguas cooficiais, uh-huh, entre las o noso galego. Eso é... Un pasiño que escoce, como sabedes, escoce, sí, moito a algunha xente, sí, bueno, pero bueno, hai que roelo. Eso, sí, é cultura e ademais son, son, ademais son opinións, opinións desagradables que non compre nin siquiera escoitar, a verdade é que... O demais son farrapadas. O que falan, a partir deso, pois son, sí, persoas incongruentes e algo incultas. Sí. Exactamente, claro. Todo mundo sabe que a riqueza está en saber. Exactamente. Cantar máis mellor. Aí está, aí está. E a riqueza lingüística, cantar máis linguas saibas, mellor. E moléstanse por ter un pingariño na orella. Home, non me fastidies. Xa, exactamente. E senón que poña unhas cascos, como poñemos nos aquí. E se van as Nacións Unidas. Exactamente. Se van as Nacións Unidas en unha reunión que ten 15 idiomas. Sí. Por exemplo, Exactamente. A mí non me fastidies. Sí, señor. É igual. Hai que, volvo a repetir, falta de cultura... Primeiro falta de ganas, despois falta de cultura. O que teña capacidade. Correcto. Remato, sí, tamén con outro gusto, tamén mayúsculas. Primeiros, pues, eran ni me gusta ni me disgusta, non me posicionaba claramente... Pero estas dúas últimas, a do galego e esta que volvo a dicir, evidentemente é un gusto tamén, sí, mayúsculas, pero mayúsculas. 40 anos da senlleira revista satírica Canse en Dono. Ah. E imos, mirad ti que cousa, ao principio da conversa que tivemos, que falábamos de Fene. Sí. Por qué? Porque para celebrar este aniversario, este 40 cumpleanos da publicación por primeira vez da revista Canse en Dono, seguro que tivestes ocasión no centro galego ou no centro doutro centro cultural galego de Cataluña de que chegaban exemplares, eu lembro-me de lelos ali no centro galego das Ramblas, Canse en Dono. Pois ben, a conmemorar este aniversario, o Museo do Humor de Fene, Xaquín Marín, que leva o nome do, sí, do gran debuxante, organiza unha exposición, inaugurou na o 8 de setembro, e poderase ver ata o 27 de outubro, de luns a venres de 10 a 1 da mañá e despois de 4 a 9 e os sábados de 10 a 1. Unha exposición na que se poderán ver debuxos, portadas da revista, especiais, suplementos especiais que se fixeron, referencias bibliográficas, recortes, bueno, todo o relacionado, unha escolma moi interesante de dos anos que durou pois a revista esta satírica Canse en Dono. Naceu no 1982 da man de varios debuxantes de Vigo. Era unha revista de humor en galego, predominantemente era humor gráfico, debuxos e tiras cómicas, pero tamén había textos humorísticos. Ainda que primaba o debuxo, a ilustración, había tamén, pois eso, textos, prosa, satírica e humorística. E naceu, por poñer un contexto daquel 1982, sendo, sí, celebrando o seu primeiro seminario galego do humor, uh-huh, no Museo Carlos Maside de Sada. O sea que, bueno, 72 ou 82, que me dixeches? 82. 82, vale. Pois, 40 anos. Felicitacións para todos os participantes e os que, ademais, bueno, fan esa exposición agora, uh-huh, claro. Comeza a exposición neste comezou mes, non? Comezou o día 8 e podese ver ata o día 27 de outubro. De outubro, non? Sí, comezou o 8 deste mes, uh-huh, e ata a finais de outubro, 27 concretamente, podese visitar ali en horario de mañá e tarde de luns a venres e os sábados de mañá. Uh-huh. O sea que, bueno, a ver se podemos achegarnos ali a gozar desta pues eso, interesante exposición. En Fene, moi ben. Bueno, ben, pois que nos reciben moi ben, ademais, e que hoxe mandaremos o noso programa, ajá, para que podan remitilo mañán. Mañán remite, no, precisamente a partir das 3 da tarde. En Radio Fene. Moi ben. Pois nada, algunha cousinha máis que teñas a mellor recollido neste tempo de lecer vacacional? Pois sí, teño cousa na libretiña, e tantos días ainda deu para apuntar, anotar cousas. Pois algunha, por lo menos, danos tempo, que ainda temos... Vou contar unha anécdota. Dime. Que tamén ten fraseoloxía, como toda opinión, toda transmisión oral dun maior, pa min, ten sabeduría de arriba a baixo. Sempre lle sacas algo de sabeduría. Tanto miña nai de vacacións estes días, que mira, hoxe precisamente vai camiño de Barcelona, despois de dous meses aquí volta para ali, e vai coa bagua no ollo, por un lado lle doe, por outro lle proe, como vos pasará a vos, e me cada vez a mí que, no seu día. Cada vez que facemos o mesmo, sí. Está, xa, deixo que tedes esa empatía porque tamén vos pasa o mesmo. Claro que sí. Sí, señor. Pois dicíame, contándome cosas estes días, tamén, pois, bueno, máis momentos de parola con ela. E lembrábame que cando estaba nas festas, ela ia xir más, que andaba o seu pai, o que sería o meu avó, por detrás delas, aí, a ver, claro, pouco, espiándoas ou controlándoas, como se queira ver, non? Vixilando. Cando, pois, algunha delas dicía, pero, papá, pero logo, por que andas detrás de nós, tal e cual? Dicía él, detrás dun bico vai o outro. pero papá, si solo nos demos un bico. Y él contestaba, detrás dun bico ven o outro. Sí, entendo que queiras, tú entendo que che pareza. Exactamente, pero pareceume moi reveladora. Pode ser para quen queira entender, ¿no? Exactamente, sí. Claro, cunha filla, pois pode ser outro bico, pode ser outra cousa. Entonces, claro, aí está a non somente a fraseoloxía, sino a retranca que aparece nun momento determinado, non? Sí. Exactamente. Significado o que lle queira dar aquela persoa, non? Correcto, pero pareceume eso que é sinxela, sí. pero ten unha carga aí moi moi potente. Como a contestación cando atapas unha persoa que está que vai polo camiño e aparece unha escada, unha escaleiriña para ir ao outeiro. Entonces que vas subindo, aí vou. Exactamente. Entendo que queiras. Exactamente. Aí vou. Correcto. E outra tamén así, unha retranca moi, unha frase retranqueada tamén que me fillo moita gracia estes días. Estaban dous falando de que dunha terceira. Esa terceira falaban dela porque non lles quería nin vender nin arrendar unha casa. Entón, a un dos que falaban viñalle moi ben, porque tiña unha arranxada ao lado, e para ampliar viñalle, bueno, viñalle un perfecto que aquela muller lle vendera para poder ampliar coa súa, e tendo en conta que a outra persoa non a necesitaba. Bueno, que vos vou contar, que iso pasa moito nas aldeas. Exactamente. Que para que non aproveite outro ou non me fan falta os cartos, podendo beneficiar a un amigo ou un veciño, para que amplíe a casa ou para que construa outra e veña outro veciño, pois teñen ali, nin arreglan, sí, nin arreglan, nin acaban de tirar, nin arreglan, nin nada, non? Entón, dicíalle, contáballe un pouco esa pena, non? Ese malestar, digo, esta muller, mira que non arregla, xa non viva aquí, os fillos tampouco lle van vir para aquí, a mí facíame moita falta, dábame moito servizo, esta muller nada, non quere ceder. E dillo outro, vas ter que esperar a que peche o ollo. Pois tamén é retranca de carai, Sí, vas a esperar que como mira que solución lle deu, como a única posible. Sí, señor. Que forma de decirlo, non, máis sutil, Sí, o que durma un pouco. Exactamente. Vas ter que esperar a que peche o ollo. Sí. Exacto. Fraseoloxía correcta e propiamente galega. Sí, señor. E remato. Sí. Un que decía, estaba dicindo burradas cara a outro, xa faltando un pouco a respeto, e un terceiro por calmalo, para decirle, bueno, non lle fagas caso, mira, apártate, non discutas, non ganas nada e tal, dille, palabras de burro non chegan ao ceo. Non. Sí, señor. Aí queda. Moi ben. Non vos digo máis, se non sabedes máis que a min. Moi ben. Bueno, moitísimas gracias, José Manuel. Eu xa divicie pola súa